جاتا، بڑی پوشیدہ آواز، مخفی آواز، وہ وسواس کہلاتا ہے. تو وسوسہ ڈالا یعنی بہت پوشیدہ طریقے پر، اور شیطان نے آدم علیہ السلام کی طرف وسوسہ اندازی کی اور بہکانا شروع کیا، اور خیرخواہ بن کر، جیسا کہ سورہ اعراف کے اندر ہے کہ یہ آدم اور حوا کے سامنے اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر ابلیس نے یہ بات کہی تھی کہ میں تمہارے فائدے کی بات کر رہا. اللہ کا نام سن کر ایک مومن انسان یقین کرتا ہے، اسی لیے قسم پر آدمی کو یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک کا نام لے کر جب قسم اٹھاتا ہے آدمی، تو خام خواہ بھی یقین کرنا پڑتا ہے. قاسمہما، قسم اٹھا کر کے اس نے کہا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بہتری کی بات کرتا ہوں، ناصحانہ بات کرتا ہوں، میں تمہارے لیے بہت مفید ہوگی. تو شیطان نے وسوسہ ڈالا. مفسرین کرام اس میں بحث کرتے ہیں کہ یہ جنت سے شیطان باہر تھا تو وسوسہ کیسے ڈالا. بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک اجازت تھی، یہ بھی آتا جاتا تھا، ابھی تک علیحدگی کا حکم نہیں ہوا تھا. سورہ بقرہ میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، ابلیس، آدم اور حوا سب کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا. پہلے آمد رفت تھی، بعض کہتے ہیں دروازے سے باہر ہی تھا، لیکن وسوسہ اندازی کے لیے ضروری نہیں کہ قریب ہو، آدمی دور سے بھی بات کر سکتا ہے اور وسوسہ ڈال سکتا ہے. بہرحال ابلیس نے وسوسہ ڈالا اور یہ کہنے لگا کہ اے آدم، کیا میں تجھ کو بتلاؤں ہمیشگی کا درخت. دو چیزوں کا لالچ، اور آدم علیہ السلام کے ذہن میں دو چیزوں کی حرص ڈالنے کی اس نے کوشش کی. یہ خلد، ہمیشہ رہنا، کیسا درخت کہ اگر اس کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ یہاں رہو گے، خوشیوں کے اندر رہو گے ہمیشہ. یہ ہمیشگی کا لالچ دیا اور یہ چیز ان کے ذہن میں آ گئی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہ جائیں. یہ ہمیشگی والی بات بھی، اور دوسری بات ملک لا یبلا، ایسی بادشاہی ہو جائے، نصیب ہو جائے کہ جس کے اندر اس کا بوسیدہ ہونا اور پرانا ہونا اس کا امکان نہ ہو، ہر وقت تازہ بتازہ سلطنت اور بادشاہی تم کو نصیب ہو جائے. یہ ایسی بات تم کو بتلاتا ہوں، ایسا درخت ہے کہ اس کا پھل اگر کھا لو گے تو ہمیشہ بادشاہ رہو گے، بادشاہی بھی ایسی جو کبھی بوسیدہ اور پرانی نہیں ہوتی. دنیا میں بادشاہیاں بہت گزری ہیں قدیم زمانوں میں، بڑے بڑے سلسلے، یہ فرعونیوں کا سلسلہ بھی تاریخ میں پتہ چلتا ہے، ایرانیوں کا بھی عرصہ دراز تک، پھر بادشاہی میں عروج اور زوال کا سلسلہ آتا، ترقی ہوتی ہے، تنزل ہو جاتا، بڑے عروج پر جاتی ہے سلطنت. برطانیہ کی سلطنت آپ دیکھ لیجیے آج سے 50 سال پہلے کتنے عروج پر تھی، اور آج سکڑ کر کہاں رہ چلی گئی. آج برطانیہ کا نام ہی کوئی نہیں لیتا اس طریقے پر جیسا کہ آج سے 50 سال یا 60 سال پہلے برطانیہ عظما کہلاتا تھا، گریٹ، بہت بڑا، بڑی سلطنت کا مالک. لوگ بھی کہتے تھے کہ اس کی بادشاہی میں سورج بھی نہیں ڈوبتا، ایسے جزائر پر اس نے قبضہ کر رکھا تھا مشرق سے مغرب تک کہ سورج بھی نہیں ڈوبتا، ایسی بڑی بادشاہی. لیکن آج سکڑ کر صرف وہ انگلینڈ کا خطہ، ایک صوبہ ہی رہ گیا ہے، دوسرا صوبہ بھی اسے کٹنے کی فکر ہو رہی ہے کہ وہ بھی کٹ جائے، اسے الگ ہو جائے، سکاٹلینڈ الگ ہو جائے، وہاں بھی جھگڑا ہی ہے. کچھ اور تھوڑے سے جزائر قابو کیے ہوئے ہیں اور بھی اپنا سلسلہ چلانے کے لیے تھوڑا بہت, لیکن کچھ نہیں. 200 سال تک برطانیہ کا بڑا عروج رہا, روس اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, جرمنی نے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا, فرانسی چیز سے دبتے تھے, یعنی تمام دنیا میں. امریکہ کا تو کچھ وہ تھا بھی نہیں پہلے, بعد میں اس کا سلسلہ نمایاں ہوا. لیکن یہ عروج و زوال ہوتا رہتا ہے سلطنتوں میں. تو ایسی بادشاہی جو ہمیشہ کے لیے تازہ دم رہے, ہر وقت اس کا عروج ہی رہے, ایسی سلطنت کا لالچ دلایا. ایک تو ہمیشہ رہنے کا, یہ ہمیشگی کا تصور بھی انسان کے ذہن میں پایا جاتا. اللہ نے پرانے سرکشوں کا حال جہاں ذکر کیا ہے تو وہاں پر عاد اور ثمود کے واقعات میں اس قسم کا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم ایسی ایسی عمارتیں بناتے ہو, ایسے ایسے نمونے بناتے ہو, مینار بناتے ہو اور بڑی بڑی چیزیں بناتے ہو, گویا کہ تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. ہمیشہ رہنے والی بات کا وہاں ذکر ملتا. وہ ایسے کیس سے ہم ہمیشہ ہی فائدہ اٹھاتے رہے, مطلب ہے تم نے گویا ہمیشہ رہنا ہے اس تصور پر. ایسے ایسے حوض بنائے, ڈیم بنائے, مینار بنائے, گنبد بنائے, عمارتیں عجیب و غریب بنائی, گویا کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے. یہ ہمیشہ رہنے کا تصور بھی انسان کے ذہن میں بڑا پرانا ہے. تو ابلیس نے یہی وسوسہ ڈالا کہ ایسا درخت بتلاتا ہوں کہ اگر اس کا پھل کھا جاؤ گے تو پھر یہ ہوگا کہ ہمیشہ ہی یہاں رہو. تو ہمیشہ راحت میں رہنا اور بغیر کسی مشقت کے ہر چیز کا نصیب ہونا, یہ تو بہت کمال ہے. اور پھر یہ ہے کہ بادشاہی کا تصور دلایا, کیونکہ بادشاہی میں اس کے ماتحت ہوتی ہیں ساری چیزیں, ہر چیز پر حکم چلتا ہے. یہ بادشاہی کا تصور بھی انسان کے ذہن میں ہمیشہ کارگر ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے جو جنت میں داخل ہونے والوں کا ذکر فرمایا ہے قرآن کی آیات سے, یہ مستفاد ہوتا ہے کہ یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ ہر جنتی انسان بادشاہ ہوگا, اس کو اتنا اعزاز اور اکرام حاصل ہوگا, اس کے اتنے نوکر چاکر اور اس کے خدمت گزار اور اس کا عملہ اور اس کو کے مکان اور جگہ ایسی ہوگی جیسا کہ بادشاہوں کی ہوتی. بلکہ دنیا میں ایسا کوئی بادشاہ نہیں ہوگا جس کو اتنا آرام نصیب ہو جتنا ادنا سے ادنا درجے کا ایک جنتی کو. تختوں پر بیٹھے ہوئے, کرسیوں پر, اور عجیب و غریب قسم کے صوفا سیٹ ہوں گے جن پر وہ بیٹھے ہو کر آرام ہوں گے. علل ارائک اریکہ, صوفا سیٹ کو ہی کہا جاتا ہے. آرام دہ بینچ ہوں گے, کرسیاں ہوں گی, یعنی تخت ہوں گے, پلنگ ہوں گے جن پر وہ آرام کریں گے, تکیے ہوں گے, قالین ہوں گے, بہترین سے بہترین, جس کا ذکر اللہ نے فرمایا. اور پھر حکم کی تعمیل ہوگی, جو بات تھی وہ پوری ہوگی, اور اس طریقے سے کہ ذرا بھی کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو. تو یہ تصور بادشاہی کا تصور ہی ہے. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ خود مختار ہوتا ہے, جو چاہے اس کا حکم نافذ ہوتا ہے, اس کی مراد پوری ہوتی ہے جیسا کہ وہ تصور رکھتا ہے, مطلب ہے. تو آدم اور حوا کو یہ گویا وسوسہ ڈالا, آدم علیہ السلام کو, کہ ایسا درخت کہ جس کا پھل کھانے سے کبھی موت نہ آئے گی, ہمیشہ رہو گے, اور لازوال اور بڑی عظیم سلطنت جو ہر وقت تازہ دم رہے گی, ایسی بادشاہی تم کو مل جائے گی. ابلیس کا وسوسہ کارگر ہو گیا. آدم علیہ السلام نے, تفسیری روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے تو کچھ پسو پیش کیا, لیکن حضرت حوا نے ان پر زیادہ اثر ہوا، انہوں نے پہل کی اور پہل کرنے کے بعد وہ پھل کھا لیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ لو میں نے کھا لیے، کوئی بات نہیں ہے، تم بھی کھا لو. اسی لیے حدیث میں آتے ہیں کہ اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت بھی اپنے خاوند کے ساتھ خیانت نہ کرتی، وہ بھی ساتھ ترغیب میں شریک ہوگی. پہلا اثر اس پر ہوا زیادہ، مطلب ہے. فَأَكَلَا مِنْهَا، پھر ان دونوں نے کھایا اس درخت سے جس درخت کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا. اللہ نے فرمایا تھا رغدن فیشیتما، تم دونوں بیوی خاون جہاں سے تمہارا جی چاہے کشادگی سے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. فلا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين، کہ تم ظلم کرنے والوں میں داخل ہو جاؤ. اسی درخت سے شیطان کے وسوسہ اندازی کی وجہ سے دونوں نے کھایا، بیوی خاون دونوں نے کھایا. بس پہلے جیسا مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت حوا نے جب کھایا تو کوئی بات نہیں ہوئی، جب انہوں نے بھی ساتھ ترغیب میں حصہ لے لیا کہ کچھ ہوتا نہیں ہے اور کھا لینا چاہیے، جب آدم نے کھایا، اب دونوں کے کھانے کی بات جب مکمل ہو گئی تو فوراً ہی اس کا اثر ظاہر ہوا. دونوں نے جب کھا لیا تو فوراً اس کا اثر ظاہر ہوا، اور اثر یہ ہوا کہ جنت میں جو لباس ملا ہوا تھا وہ چھن گیا. جنت میں جو لباس وہ پہنے ہوئے تھے وہ ان سے اتار لیا گیا فوراً، اور لباس کو اتارنے کے بعد وہ برہنا ہو گئے. فبدت لہما سوآتہما، سوآ کہتے ہیں اعضائے مستورہ، آگے پیچھے جو اعضائے مستورہ ہیں ان کو سوآ. سوآ عربی میں سو کا معنی ہوتا ہے برائی، اس کو سوا اس لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ برے نہ ہو تو ناگوار گزرتا ہے انسان. انسان کی نیچر فطرت ایسی ہے کہ یہ اعضا اگر کھل جائیں تو آدمی کو برا لگتا ہے، یہ فطری بات. یہ انسان کے لیے اعضائے مستورہ کو ڈھانپنا یہ فرض ہے، چنانچہ ناف کے مقام سے لے کر گھٹنے کے مقام تک، جیسا مسند احمد کی روایت میں بھی اس کا ذکر ہے، یہ سطر کا ایسا، یہ ہر حالت میں اس کا ڈھانپنا فرض ہوتا ہے، نماز کے اندر ہو یا باہر ہو، ہر حال اتنا ایسا ڈھانپنا فرض ہوتا ہے. اس کا کھلنا یہ یعنی عیب کی بات. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ تمام متمدن دنیا کے انسان، خواہ وہ مومن ہوں یا کافر ہوں، اے متمدن دنیا، تمام انسان اس پر متفق ہیں، اتفاق رکھتے ہیں، خواہ وہ کسی مذہب اور ملت کا آدمی ہو، کسی قوم قبیلے کا آدمی ہو، مسلمان ہو کافر ہو، کسی بھی فرقے کا آدمی ہو، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ برینگی عیب ہے، برے نہ ہونا عیب کی بات ہے، اور یہ لباس جو ہے یہ زینت کا باعث ہے، لباس پہننا زینت کا باعث، برے نہ ہونا عیب کی بات ہے، یہ اچھی بات نہیں. تمام انسان متفق ہیں، مذہب کے علاوہ بھی، دین کے علاوہ بھی، تمام فطری طور پر انسان اس بات پر اتفاق رکھنے کی برینگی عیب ہے. سن 29 میں جرمنیوں نے ایک انجمن بنائی تھی، اور انجمن ایوان فطریہ اس کا نام رکھا تھا، نیچرل سوسائٹی تھی. اس کے ممبر سارے برہنہ ہوتے تھے، اس ایریے میں جو بھی جاتا تھا مرد اور سب لباس اتار کر جاتے. یہ بیوقوفی کی بات، شیطان جو ہے یہ بہت مختلف طریقوں پر انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے. تمام انسان یہ اعضائے مستورہ کی پردہ پوشی کرتے ہیں، اور افریقہ کے ویشی قبائل بھی اب تک بھی یہ رہا کہ اگر لباس نہیں ملا تو وہ گھاس کے ذریعے اپنی پشت اور اگلے حصے کو ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں. اب بھی یہ قریب زمانے تک بھی، اب تو خیر وسائل بہت بڑھ گئے ہیں، وہاں مطلب ہے رسائی ہوتی ہے، لیکن وحشی قبائلیوں کا اب تک بھی یہ ملا کہ انہوں نے گھاس آگے پیچھے باندھی ہوئی ہے تاکہ یہ آزائے مستورہ نظر نہ آئے، بعض چمڑے باندھیے برطانیہ والے، جب مسلمانوں کا عروج تھا دنیاوی اعتبار سے، یعنی سلطنت بڑے عروج پر تھی، برطانیہ والے وحشی تھے اس زمانے میں، یہ چمڑا صرف باندھتے تھے پشت کے ساتھ، لباس بھی ان کو بنانا نہیں آتا تھا، بعد میں ان کی ترقی برطانیہ کی سن 14ویں صدی میں ترقی شروع ہوئی ہے برطانیہ کی، آج ان 20ویں صدی ہے، 14ویں صدی عیسوی سے، اس سے پہلے کچھ حال نہیں تھا ان کا، وحشی تھے یہ برطانیہ والے بھی، چمڑے باندھتے تھے پشت کے ساتھ، جبکہ مسلمانوں کا بڑا عروج تھا، اور بڑی بڑی ان کی خراسان اور بغداد میں اور پھر یہ اندلس میں ان کی بادشاہیاں تھی، بڑا بڑا عروج تھا. تو بہرحال افریقہ کے بعض رسائل کے اندر ہم نے دیکھا ہے خود کہ وہاں کے لوگوں کے فوٹو وغیرہ دیے، اس میں یہ ہے کہ وہ گھاس کے ذریعے اپنے اعضائے مستورہ کو ڈھانپنے کی کوشش کی، مرد اور کے سارے اعضائے مستورہ کو ڈھانپتے ہیں. تو کیونکہ یہ اعضائے مستورہ ظاہر ہونے لگے، اب شرم آنے لگی، یہ عیب کی بات ہے اور شرم کی بات ہے، یہ ایک دوسرے کو بھی دیکھنے والی بات، اب فرشتے بھی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، مطلب ہے تو اب برین کی ہو رہی ہے. تو آدم اور حوا دونوں نے تفقہ شروع کیا، یف صفانے ٹانکنے لگے اور گانٹنے لگے اپنے اوپر جنت کے پتوں، درختوں کے بڑے بڑے پتے لے کر انہوں نے اپنا ان کو ٹانک کر گانٹ کر وہ آگے پیچھے اعضائے مستورہ کو ڈھانپنے کی کوشش کی. یہ سورہ آراف کے اندر بھی ہے، یہ چیز صاف بتلا رہی ہے کہ برینگی جو ہے انسان کو فطرتاً ناگوار معلوم ہوتی، بشرطے کہ انسلاخ نہ ہو جائے، برینا ہو کر آدمیوں میں انسلاخ یعنی فطرت سے باہر نکلنے والی بات ہو جاتی، ایسی کوئی ہمیشہ برینگی کو اختیار کیا، نیم برینگی اختیار کی، حتیٰ کہ جذبہ بڑھتے بڑھتے ہی ہے، ڈانس شروع کیا تو برینا ڈانس ہو رہا اور اسی کی لوگ واہ واہ کرتے ہیں، آپ مغربی ممالک میں ہوتا ہے، یہ انسلاخ کہلاتا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، یہ فطرت سے باہر نکل جاتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ جو برینا ہو وہ جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں، جانوروں سے بہت بدتر ہو جاتے ہیں وہ لوگ. لیکن اگر انسان فطرت کے اندر رہے تو پھر اس کو برین کی عیب نظر آئے گی. یہ نیچر پر رہے انسان، جو اس کی خلقت طبیعی ہے اس پر رہے، تو آدم اور حوا فوراً پتے توڑ کر اپنے اعضائے مستورہ کو ڈھانپنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ نظر نہ آئے، یہ عیب کی بات. یہ فرمایا اللہ تعالیٰ، اثر پہلا اثر تو یہ ہوا، وہ لباس اتر گیا جنت کا، برینا ہو گئے، اور پھر یہ اس کے بعد یہ مصیبت آئی، یعنی اس کے بعد زمین پر اترنے کے بعد ان کو لباس بنانے کا طریقہ سکھلایا گیا، بھی لباس اس طریقے سے بنایا جاتا، پھر یہ پردہ پوشی کا طریقہ یہ شروع سے اختیار کیا گیا. فرمایا وعصا آدم ربہ، اور نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی، فغوا، غوائد کا معنی گمراہ ہونا ہوتا ہے، یعنی بہراہ ہو گئے. یہاں گمراہی اور عصیان سے مراد یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام نے واقعتاً نیت اور ارادے سے اور اپنے قصد کے ساتھ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، ہرگز یہ بات نہیں تھی. آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تھی، گناہ نہیں ہوا تھا، پہلی آیت میں موجود ہے، لم نجد له عزما، بھولے تھے آدم، گناہ نہیں تھا. لیکن بڑے آدمی کی جو معمولی لغزش بھی ہوتی ہے اس پر سخت گرفت ہوتی، وہ بڑے آدمی تھے، آدم علیہ السلام عظیم انسان تھے اور صاحب عقل اور اللہ کے نبی، نبی مکلم، اللہ نے ان سے کلام کیا تھا، شرف ہم کلامی بخشی تھی، ان کو نبی بنایا، پہلا انسان، عظیم انسان تھا وہ. اس لیے اس کی معمولی سی غلطی پر بھی سخت گرفتار، کیوں اس سے یہ غلطی ہوئی؟ اسی لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جہاں معمولی سی لغزش بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت لفظوں سے بیان کیا، حالانکہ وہ تو گناہ ہی نہیں ہے، حقیقت میں گناہ نہیں ہے وہ. گناہ تو ارادے سے ہوتا ہے کہ اپنی نیت سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کو کرے، وہ گناہ ہوتا ہے. ماں تو ہے ہی نہیں، یہ بات ہی کوئی نہیں، ارادے سے گناہ کرنے کا تو تصور ہی نہیں ہے نبی کے اندر، تو معصوم ہوتا ہے، لیکن یہ لغزش ہے معمولی. اس لیے اللہ نے اس کو سختی کے ساتھ بیان کیا. عصیان سے مراد حقیقی نافرمانی نہیں ہے، اور غوائر سے مراد حقیقی گمراہی نہیں ہے، بیرا ہونا. جو بات ان کو ان کے سامنے تھی نا، پانا چاہتے تھے بھی شیطان کے کہنے پر، وہ پا نہ سکے، بیرا ہو گئے. بعض لوگوں نے اس کو فی الواقعہ گناہ پر محمول کیا ہے، جیسا کہ مودودی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ضبط نفس کی گرفت جب ڈھیلی پڑی تو اطاعت کے مقام میں بلند سے معصیت کی پستی میں جا کر آدم علیہ السلام. یہ سخت گمراہ کن بات ہے. مودودی صاحب ہمارے زمانے کے قرآن کے مفسر گزرے، لیکن غلطیاں بہت کی ہیں، کیونکہ خود رو تھے، عالم خود رو تھے، باقاعدہ تعلیم نہیں حاصل کی تھی اساتذہ کرام سے، مطالعہ کے زور پر چلتے تھے، ذہین آدمی تھے، صحافی تھے، بہت پارٹی بھی بنائی، سب کچھ کیا، کتابیں لکھی، بہت کچھ. یہ محقق عالم نہیں تھے، اس لیے غلطیاں، بہت غلطیاں. مولانا سید احمد رضا بجنوری جو اب بھی زندہ ہیں، حضرت انور شاہ صاحب کے داماد، وہ بتلا رہے تھے میں نے مودودی صاحب کی تفسیر میں 100 غلطیوں پر نشان دہی کی، 100 غلطیاں ایسی. وہ غلطیاں بہت بے شمار. یہ بھی ایک غلط بات ہے جو آدم علیہ السلام کو اطاعت کے مقام بلند سے معصیت کی پستی میں گرا